بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلاته وسلامه على رسوله الكريم وأصحابه والتابعين، أما بعد، تقزانك إسلام. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri na awabariki kwa subra yenu na mwitikio wenu katika kuja kujumuika katika masjidi hii al-Mubarak kwa lengo la kusikiliza muhadhara na faida mbalimbali ambazo hupatikana kupitia mihadhara hii na ziara kama hizi na kalima ambazo hutolewa na walinganizi wa da'wa hii al-mubaraka, da'wa tusalafia ambayo ni da'wa min kitabillah ila kitabillah wa min sunnati rasulillah ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafi hadhihi al-umma, kuambizana mambo yatokayo kwenye kitabu cha Allah ili kuelekeza watu na kuwalingania kushikamana na kuelekea kwenye hicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhakir bil Qur'an man yakhafu wa'id bi Allah sema ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, moyo wa mumin ambaye imani yake haitakuwa sawa wala haitokamilika asipokuwa kaamini nguzo sita za imani, ikiwemo al-imanu bil kutub, na kwenye kutubillah, kwenye vitabu vya Allah subhana, ni kitabu cha mwisho hichi Qur'an al-Furqan. Kwa hiyo ndani yake kuna mambo ambayo tofauti ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha kitabu hichi kuwa ni miongozo kwa watu, na kwa ambaye ameamini kimsomea aya kwa kuwa nafsi yake inatulia kwa sababu ameamba jambo la haki, akilifanya kwa ikhlas na almutabaa, ili atakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akayapata katika yale ambayo Allah kawaahidi waja wake walioamini na kuyafanya yale ambayo aliyoamrisha Allah subhanahu. Kwa hiyo mkusanyiko wetu huu wa hapa, la shaka tutakuwa ni mwendelezo wa ziara hii ambayo tumefuatana na kumsindikiza shekhe wetu Sheikh Abul Fadli Qasim Mafuta, Allah muhifadhi na ambarik katika ilmu na umri na dhuria, na sisi pamoja, kwa sababu kwa hakika wakati unaenda kwa kasi sana. Kwa hiyo sehemu hii, kwa vile muda ambao tumeupanga hapa ni mpaka ifike saa 8:30 muhadhara wa wanaume hapa, itoshe kusema kwamba safari hii Sheikh amefuatana na mashekhe wengine tofauti kwa lengo la kumpa nguvu na kuwa naye na pia kusaidiana katika jambo hili la ad-da'watu ila Allah. Naomba mtambue uwepo wa Sheikh Abu Dhubayya, Allah muhifadhi, Sheikh Abu Zubaida, Sheikh Maulid Harun, Allah muhifadhi, Sheikh Abu Sumayya, Yusuf Magwagu, Ustadhi Abu Fathia Kiza, Khamis Kiza, Abu Anas kadhalika Kiza hivyo hivyo, Abu Halima Arafat na wengineo ambao wamo katika msafara huu, lakini kwa hapa tuwaomba radhi kwa sababu ufinyu wa wakati. Tumwachie Sheikh, Allah muhifadhi, aanze muhadhara huu ili apate fursa kidogo ya kueleza kwa ufanuzi na upana yale ambayo Allah atamwafikisha kuyasema na kuyaeleza katika sehemu hii. Kwa hiyo tunamkaribisha tuanze muhadhara huu. Falyatafaddal mashhura wa jazahu Allahu khairan.